شوی چون پرپری سوی فلک همچون ملک مهرو شوی مهرو شوی چون در شوی در باغ دل مانند گل خوش بو شوی چون برپری سوی فلک همچون ملک مهرو شوی مهرو شوی درد را درمان دهی مرهم نجوی